آقا کی محبت کو نس نس میں بسانا ہے، آقا کی محبت کو نس نس میں بسانا ہے، یہ جاں بھی انہیں کی ہے، یہ دل بھی دیوانا ہے، ہر آن یہی نغمہ ہونٹوں پہ سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، محبوب یگانا ہے، دامان شفاعت میں کل جس نے چھپانا ہے، امت کو جہنم سے کل جس نے بچانا ہے، پنج تن کے غلاموں کو یہ مژدہ سنانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگا، جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کنانا ہے، دل ان کی محبت سے کر لے تو صدا روشن، بھر دیں گے وہ خوشیوں کے پھولوں سے تیرا آنگن، پنج تن کی غلامی کر، پنج تن کا گدا تو بن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے، اے دشمن دی سن لے، جتنے بھی جتن تو کر سودا کریں گے ہم، ناموں سے رسالت پر جذبہ ہے یہی دل میں، ہے فکر یہی بہتر، عزت سے جائے کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے آئے ہے ندامت سے اس در پہ جھکائے سر روتے ہوئے اے آقا ہے عرض کرم لب پر کر دیجئے مدس پر بھی چشم کرم دل بر میں غیروں میں کرم اس کو رکھنا نہ سرے میں ہے شے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پورا میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ